พระอรหันต์วาจาสิทธิ์ผมได้กราบเรียนหลวงตาว่าบรรดาสิทธิ์ทั้งหลายมีความภูมิใจที่มีท่านพ่อและขอกราบเรียนว่าท่านพ่อเป็นพระอรหันต์ที่มีวาจาสิทธิ์ท่านหันกลับมาและกล่าวว่าเรายอมรับว่าเราเป็นพระอรหันต์คือหันซ้ายและหันขวานี่หันอย่างนี้พร้อมกับแสดงท่าให้ผมดูนี่หันซ้ายหันขวาท่านยิ้มให้พวกเราพร้อมกับพูดว่าเข้าใจไหมล่ะสิ่งที่ผมพบยังมีอีกมากมายผมมีความสุขมากที่สุดที่มีโอกาสได้กราบหลวงตาได้มองท่านไม่ว่าจะอยู่ไกลขนาดไหนก็ตามเพราะท่านคือพระอรหันต์วาจาสิทธิ์ที่พวกเราได้สัมผัสและกราบได้โดยสนิทใจมาเถอะครับมาเข้าวัดกันเถอะมากราบท่านแม้เพียงสักครั้งเดียวในชีวิตเรามีกลองใบใหญ่ที่สามารถตีให้ดังไปถึงสามแดนโลกธาตุได้ทั้งนรกมนุษย์และสวรรค์อย่าช้าอยู่เลยครับมาเถอะมากราบและร่วมบุญกับท่านมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังของแต่ละคนที่สำคัญเอาใจมาด้วยบุญอยู่ที่ใจครับมาเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับเรามีพ่อแม่ครูอาจารย์องค์เดียวกันหลวงตามหาบัวยังไงล่ะครับพบกันใหม่ในหลวงตาวัดป่าบ้านตาดเล่ม3ครับ ที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไรคือใครที่ไหนกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกข์ต้องทนดูไร้เหตุผล บทความโดยคุณหลวงเสียงอ่านโดยโจโฉ แต่ในความจริงที่เป็นทุกการได้มาเพราะเธอดูไร้จะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองใจอาจคอยส่งผลหรือร้ายอาจลึกลับแต่มั่นคงกับการส่งผลของกรรมคือทำอะไรทำดีหรือร้ายผลคือกรรมแม้ดวงและดาวจะไม่พราวแสงแม้วันนี้จะอ่อนแรงเพื่อทำดีมืดมนให้มั่นใจว่าสิ่งที่เจอมีเหตุมีผลให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไปแค่ที่ทำดี